minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Gesty przyjaźni i solidarności, tak wyglądało spotkanie brytyjskiego premiera i ukraińskiego prezydenta po wczorajszej kłótni w Białym Domu. Sekretarz generalny NATO zachęca Zełenskiego do poprawy relacji z Trumpem, wczorajszą kłótnię nazywa niefortunną. Na minione ferie zimowe chętnych na wyjazdy było niemal dwa razy więcej niż przed rokiem. Gesty przyjaźni i solidarności wypełniły spotkanie na Downing Street między brytyjskim premierem i prezydentem Ukrainy, ale konkretnych problemów do rozwiązania jest wiele. Więcej o tym spotkaniu z Londynu Adam Dąbrowski. Trudno o większy kontrast w porównaniu do spotkania Zełenski-Trump. Tu ciepłych słów nie brakowało. Mam nadzieję, że słyszałeś wiwaty na ulicach. To mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa, którzy przyszliby zademonstrować, jak bardzo popierają ciebie i jak popierają Ukrainę. Dziękuję za takie wielkie wsparcie od samego początku. Cieszę się, że Jego Wysokość Król zgodził się na jutrzejsze spotkanie, a także, że organizujesz jutro wspaniały szczyt. Ale słowa i symbole to jedno, a kryzysowa sytuacja po dyplomatycznej katastrofie w Waszyngtonie to drugie. Europejscy liderzy będą jutro szukać odpowiedzi na pytanie, co dalej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Sekretarz generalny NATO stanął po stronie prezydenta USA w sporze z ukraińskim prezydentem. Mark Rutte powiedział w wywiadzie dla BBC, że oczekuje od Wołodymyra Zełenskiego odbudowania relacji z Donaldem Trumpem i amerykańską administracją. Przypomnijmy, wczoraj w Białym Domu doszło do kłótni na oczach kamer. Prezydent USA wraz z wiceprezydentem zarzucili ukraińskiemu przywódcy, że nie docenia pomocy Stanów Zjednoczonych. Wiele było też ostrej krytyki oraz ironicznych komentarzy z obu stron. O reakcji szefa NATO opowie Beata Płomecka. Jako bardzo niefortunną sekretarz generalny sojuszu określił kłótnię w Białym Domu. Mark Rutte dwa razy rozmawiał z ukraińskim prezydentem i tak mu powiedział. Drogi Wołodymirze, musisz znaleźć sposób na odbudowanie relacji z prezydentem Trumpem. Mark Rutte, były premier Holandii, nie bez powodu jest nazywany zaklinaczem Donalda Trumpa. Ma z nim bardzo dobre relacje. To był zresztą jeden z powodów, dla którego został wybrany na sekretarza generalnego sojuszu. Musimy docenić to, co prezydent Trump zrobił dla Ukrainy. Chce długotrwałego pokoju na Ukrainie. Tak szef NATO odpowiadał na pytania o słowa Trumpa, że Zełenski ryzykuje wybuchem III wojny światowej, a także na pytania, czy możliwe jest wycofanie pomocy dla Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zainteresowanie wyjazdami na minione ferie zimowe było niemal dwukrotnie większe niż w ubiegłym roku. Wynika tak z danych portalu rezerwacyjnego nocowanie.pl. Polacy najchętniej wypoczywali w Zakopanem, Karpaczu i Krynicy-Zdroju. Jak mówi rzecznik serwisu Karol Wiak, mimo większej liczby wypoczywających, nie był to wyjątkowo udany sezon dla branży turystycznej. Powiew wiosenny aury spowodował, że nie było dużego zainteresowania wyjazdami na ferie, również wśród mieszkańców Mazowsza, którzy zawsze chętnie wyjeżdżają na ten zimowy wypoczynek. Co istotne, nie zauważyliśmy, by turyści odwoływali rezerwacje z powodu braku śniegu. Na wyjazdy w czasie ferii najczęściej decydowały się rodziny 3-4 osobowe. Miało to swoje przełożenie na średnią wartość rezerwacji, która dla całego kraju wyniosła około 1300 zł. Na początku ferii było to 1665 zł, czyli około 28,5% więcej. Z kolei średnia cena rezerwacji dla popularnych miejscowości w Polsce wyniosła 110 zł od osoby za dobę. Turyści najchętniej rezerwowali noclegi w apartamentach i pokojach gościnnych, stawiali na komfort wypoczynku, korzystną cenę i dobrą lokalizację, czyli blisko wyciągów narciarskich. Gdański Ogród Zoologiczny poinformował o śmierci 20-letniego tygrysa amurskiego imieniu Dominik. Zwierzę ze względu na pogarszający się stan zdrowia zostało uśpione. Pracownicy wspominają, że zwierzę było legendą tego zoo. Rodzeństwo tygrysów Dominik i Magda przybyło do Gdańskiego Ogrodu w 2006 roku z Danii w ramach europejskiego programu hodowlanego. Tygrysy amurskie żyją w Azji, na granicy wschodniej Rosji i północno-wschodnich Chin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

piątki to, jak wiemy, a może nie wiemy, dzień premier płytowych, singlowych, no i my lubimy te piątki. Właściwie każdy piątek rozpoczynam od tego, aby zobaczyć, co świat muzyczny nam oferuje. No i tak też było wczoraj, dokładnie wcześnie rano, kiedy przyglądałem oferty premierowe, muzyczne, przybierałem w koszyku. Ja na ten album wcale nie czekałem. Tak naprawdę nigdy też nie byłem fanem projektu, no ale okazuje się, że kiedy zaczął się kręcić, no to nie mogłem przestać i nie mogłem zatrzymać tej płyty. Everything is Recorded. To jest projekt Richarda Russella, szefa wytwórni XL, który wraca z trzecią częścią wspaniałej składanki, tym razem zatytułowaną Temporary. Zakochałem się w tej płycie, choć może to jest poważne słowo, no ale skoro ona cały czas się kręci, kręci i kręci, jest to jedna wspaniała, długa opowieść i tak naprawdę od A do Z trzeba by było grać tą płytę, no ale na potrzeby audycji coś wybrałem, bo tutaj też wielu fantastycznych gości się pojawia. Time, frequency, reception. See how I projected your affection. Yeah, I never felt better. I thought I was in so much pain. Never felt better. I thought I was in such a bad place. Never felt better. So much pain. I never felt better. Thought I had my guard up as prevention. I got hit, so I guess that was invention. I'm laid out seeing butterflies, ascension. I put my guard up back again, convention. I never felt better. Everything is recorded. Wczoraj Piotr Melc w liście osobistej, no tak dokładnie i przepięknie opowiadał o płycie, o całym projekcie, o historii. No raz, że jest wielkim fanem Everything is recorded i uważa to, jak sam mi potem powiedział, za jeden z najważniejszych muzycznych projektów aktualnie. Mało tego, zna osobiście Richarda Russella, był w studiu, w którym nagrywał te płyty. No mnie pozostaje tylko wspomnieć o tych gościach, którzy na albumie się znaleźli. Między innymi Samfa, który śpiewał w tych dwóch utworach, które właśnie wybrzmiały na antenie Jazz and Bass. No przed chwilą jeszcze Florence Welch z Florence and the Machine. No i pięknie to wszystko zgrabnie jest stworzone od początku do końca na tej płycie. No ale jeszcze jeden fragment chciałem wyciąć specjalnie dla słuchaczy Jazz and Bass, którzy być może Everything is Recorded nie znają, bo tu gościnnie pojawi się między innymi Kamasi Washington.

No jak wiemy, drum and bass ma różne twarze i te różne twarze pojawiają się w audycji Jazz and Bass. To była akurat ta wieczorna, liquidowa, nastrojowa, tworzona przez wiele lat przez zawodnika, który ukrywa się pod pseudonimem Etherwood. To jest reprezentant stajni, której ja tak za bardzo nie kibicuję, bo to typowy przykład labelu, który troszeczkę z tego drum and bassowego szlaku zszedł na główny nurt, no ale są tam gracze, którzy prezentują cały czas dobry, liquidowy poziom. Jednym z nich jest Etherwood właśnie, który w latach 90. zachłysnął się muzyką drum and bassową, ale zaczął wydawać dopiero w 2011 roku. No i można z tych jego produkcji powybierać kilka naprawdę interesujących rzeczy, szczególnie na tą porę, a jest 22:27 i Jazz and Bass na antenie Trójki. No i od teraz praktycznie już do końca naszego dzisiejszego spotkania, pomijając ostatnie 3 minuty, zostajemy na podwórku polskim. Rozpoczyna Living Plastic. Living Plastic. Niewielu jest takich polskich zawodników drum and bassowych, których produkcje zamieszczane są w brytyjskich gazetach muzycznych, których produkcje grają no, światowej klasy DJ-e w swoich setach radiowych na przykład, których produkcje są w katalogach ważnych wytwórni muzycznych. No a Living Plastic to jest człowiek, któremu to się udało, tylko szkoda, że od jakiegoś czasu milczy. Może siedzi, przebywa w studiu i tworzy nowe rzeczy, żeby zaskoczyć znowu cały świat, mówiąc już tak globalnie, a może nie chcę tego teraz kończyć. Na razie dzisiaj Strings, jego propozycja, która ma już swoje lata, ale w tym naszym likwidowym, wieczornym tempie chciałbym, aby się dzisiaj znalazła. Teraz goście, którzy aktualnie w warszawskim klubie zamieszanie... jak to się mówi w żargonie, kręcą drum and bassowy balet. I to z okazji wydania tej małej płytki, tego singla. Mowa o Robercie Rosie, Ross Addiction i o DJ-u Envy. To ich ostatnia produkcja. Proszę posłuchać. Do what I love to do. Warszawski DJ Truant, jego utwór Chaos by Design, zremiksowany przez Ross Addiction i DJ-a Enviego. Aż sobie zajrzałem w media społecznościowe, bo aktualnie w zamieszaniu już impreza trwa. Dzisiaj właśnie Truant kontra Ross Addiction i Envy. Wszystko rozgrzewa Carlos, no i tak do drugiej w nocy promocja tego singla, bo to nowa, myślę, że bardzo dobra drum and bassowa, uwaga, polska produkcja. Ross Addiction i Envy na antenie Jazz and Bass. Nie pierwszy raz i pewnie nie po raz ostatni. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Spoglądam w skrzynkę, ale w wiadomości z wczoraj, dokładnie na te z 15:19, która rozpoczyna się od słów, już jest dostępny 4. studyjny album zespołu Niechęć zatytułowany Reckless Things. That's difficult to answer. Thank you. No i w końcu możemy już oficjalnie sięgać po ten album. Reckless Things, warszawski zespół Niechęć. Co nowego? Na pewno muzycy Dominik Mokrzewski, Dodos i Alex Klow. Na pewno do typowego jazzowego instrumentarium dołączono laptopy i syntezatory. No i na pewno nowy kierunek w historii, w twórczości tejże grupy. Panowie, jak sami przyznają, inspirują się różnymi odmianami transowej muzyki elektronicznej, włączając w to m.in. UK Bass. I to była niezła zachęta dla basomaniaków przed podejściem do tego albumu. Przepiękna płyta, cudowny nastrój, pięknie się tego słucha. Afazja, a teraz Odwzorowania.